Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы Радио Рацы. С вами Андрей Чернякевич и черговая передача с циклу «Имены Гародни». Першим с этой особой меня познаёбил ведомый белорусский историк Олег Латышонок, показавший год 15 назад справоздачу Антона Борыка про ягоную деятельность на корысть белорусского руха. Было там нечто и про Гародню. Одно, что справоздача призначалася другому отделу, польской дефензивы, да и с большего нагадывала политичный донос. Тем часом у нашей историографии постать Борыка поступово набывала зусім іншу афарбовку, а ён сам был залічаны до героя Слуцкого повстання. У значной ступені на гэта, дарэчы, паўплывала вядомае фото, на якім Борык зняўся побач со стягом Случакоў. Нам с іншим историком Владимиром Ляховским пришлось трошки поламать голову, пакуль мы даведаваліся прозвище человека на вздымку. Нарэшце, дастаткова недавно, третий гісторык Алесь Пашкевіч адшукаў у польскім вайсковым архіве асабісты жыццяпіс Антона Борыкі, які дадаў шмат новых, цікавых дэталяў да ягонага жыцця. Калі ўзгадаць яшчэ матэрыялы, што трапляліся ў архівах Менску да Вільні, атрымаецца дастаткова цікавы партрэт эпохі, адлюстраваны ў постаці аднаго чалавека. Антон Борык нарадзіўся ў вёсцы Свілы Лідскага уезду 7 ліпеня 1897 года. Ягоныя бацькі па паходжанню былі каталікамі. Маючы 4 гады, Антон Борык патрапіў на гадаванне да віленскага аптэкара. З дапамогай апошняга ён скончыў харкаўскую гімназію і нават курсы кааперацыі ў Празе. У кастрычніку 1914 года Борык уступіў ахвотнікам у 26-й запасны батальён пехоты ў Крывенчугі. У лістападзе таго ж года ён быў адасланы ў вучэбную частку, а пазней у запасны пехотны полк. Далей значыліся афіцэрская школа, запасная брыгада, запасны пехотны полк у Петраградзе. Восенню 1916 года Антон Борык атрымаў чын паручніка. З весны 17-го ён ужо ў чыне штабс-капітана. У 17-м годзе Борык быў паранены падчас баёў у Сходняй Галіцыі. У канцы таго ж года Антон Борык ужо служыць у складзе польскага корпусу генерала Доўбур-Мусніцкага, у тым ліку ў слынным рыцарскім легіёне. Менавіта гэты досвед дамброўчыка пазней яму вельмі шмат як дапамагаў, так і псаваў у жыцці. Пасля дэмабілізацыі ў 1918 годзе Антон Борык спыняецца ў Вільні, сябра мясцовай польскай вайсковай арганізацыі. Згодна ўласным звесткам, за адмову здаць зброю, якую захоўваў у якасці былога афіцэра дамброўчыка, Борык быў зняволены нямецкімі ўладамі і адасланы ў форт Кенігсбергскай крэпасці, адкуль пазней пераведзены ў лагер дзеля ваеннапалонных у Пілаў. Дзякуючы знаёмству свайго брата з Янкам Станкевічым, Борык трапляе ў беларускі рух. Такім чынам ён быў кааптаваны ў віленскую беларускую раду і нават з'яўляўся сябрам беларускай партыі сацыял-рэвалюцыянераў. У канцы 18-го года Борык значыцца памочнікам ваўкавыскага камісара Кузьмы Цярэшчанкі, аб якім ужо гаворка была вышэй. У 1919-м ён памочнік кіраўніка беларускай вайсковай місіі БНР у Нямеччыні, загадчык справамі палонных. У красавіку таго ж года Борык працаваў у якасці кіраўніка канцелярыі Міністэрства замежных справ БНР. У 19-20-х выконваў абавязкі дырэктара беларускай фірмы ў Берліне Сентэкат Сапегі для Еўропы і Азіі на Беларусі. Весной 20-го года Борык знаходзіўся ў Рызе. Дарэчы, як у Нямеччыны, так і ў Латвіі цягнуўся шэйф розных недарэчнасцей і скандалаў. Першы быў звязаны з выхадам з партыі беларускіх эсэраў. У першую чаргу гэта было выклікана ранейшымі сувязямі з польскай вайсковай арганізацыяй. Ужо ў Рызе стала вядома, што Антон Борык, акрамя беларускага пашпарту, мае пашпарт як грамадзянін Расіі. У выніку Борык быў пазбаўлены беларускага грамадзянства. Тлумачачы свае паводзіны, Борык напісаў, што ён наогул адмаўляецца прызнаваць сябе грамадзянам аніякай рэспублікі. Нарэшце, летам 1920 года ён ужо ўзначальвае агульны аддзел беларускай вайсковай камісіі ў чыне капітана. З сярэдзіны лістапада 20 года Борык кіруе штабам першай слуцкай брыгады стральцоў. Аднак хутка ён быў зняты з гэтай пасады. Менавіта Борык выступаў супраць ваеннага хаўрусу слуцкіх пастанцаў з Булак Балаховічам. Адзін з сяброў заснавальнікаў беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны ў Варшаве. Звольнены з вайсковай камісіі ў красавіку 21 года. Праз кароткі час знаходзіўся ў Вільні, дзе нават ваходзіў склад заснавальнікаў таварыства беларускай школы. Палітычныя спрэчкі, падазраванні ў сувязі з польскім выведкай прычыніліся да таго, што на пачатак 20-х гадоў Борык адыходзіць ад беларускага руху, закладае сваю фірму, ягоная сувязь з беларускім адраджэннем губляецца. Што тычыцца Гародня, то тут постаць Борыка таксама дастаткова значная. Прыехаў сюды ён з снежня 18-го года з Валкавыску разам з Кузьмой Цярэшчынкай і Данілюком. Прыжаў некалькі раз, апошні 16 студзеня 19 года. Гэта менавіта Борык разам з Андрэем Якубецкім выехаў у Мінск з мемарыялам да часовага ўраду БССР ад мясцовых бальшавіцкі настроеных беларусаў, як іх называў сваім дзённіку Луцкевіч. Дарэчы, гэты момант уласнай біяграфіі Борык чамусьці забыўся апісаць у данесенні другому аддзелу. Зноў Гародні 13 лютага 19 года. Сябра клуба «Беларуская хатка» вылучаўся ў Гродзенскую гарадскую раду ад беларускіх сацыялістаў. З Гародні Борык выехаў 19 сакавіка, згодна Лускевічу гэта адбылося трошкі пазней, 21-го, 1919 года ў Берлін. Наступным і апошнім разам у Гародні ў якасці беларускай дзяржа Борык з'явіўся восенню 20-го года, ўжо як кіраўнік персанальнага аддзелу беларускай вайсковай камісіі. Постаць Борыка чымсьці нагадвае такія ж падобныя постаці Шупы, Махановіча ды іншых дзеячоў, якія прыйшлі ў беларускі рух выпадкова і так жа выпадкова сышлі. Тым не менш, Борык – гэта адна з старонак беларускай гісторыі Гародні. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч, а чарговая перадача з цыклу «Імёны Гародні». Да новых сустрэч! Імёны Гародні –